ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کړم ډیر ستومانه ستا تر کلی پوری راغلم ستړی ستړی لزندانه ستا تر کلی پوری راغلم ستړی ستړی لزندانه ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کړم ډیر ستومانه ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کړم ډیر ستومانه ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کړم ډیر ستومانه ستا تر کلی پوری راغلم دا شعر په فرمایش سره د ډیر قدرمن ورور هر یو لکه عطاء الله مجاهد.